Część aut benzynowych w ogóle może zniknąć z rynku. Co z tym zrobić? Musi pan wyprzedzić zmiany i kupić samochód teraz. W Toyocie i Lexusie mają pełną dostępność i świetną ofertę cenową. Żegnamy reklamy. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, minęła 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Przed lipcowym szczytem NATO w Waszyngtonie będzie w Warszawie spotkanie polskiego premiera z ukraińskim prezydentem. Super nowoczesny sprzęt kupi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla oddziałów pulmonologii. Trwają negocjacje z firmami. Atak hakerski na szpital w Zagrzebiu. Było trzeba przenieść niektórych pacjentów. Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkają się w Warszawie przed lipcowym szczytem NATO. Obaj politycy są w Brukseli, gdzie biorą udział w dwudniowym szczycie Rady Europejskiej. Premier Tusk jeszcze przed rozpoczęciem obrad w Brukseli spotkał się z prezydentem Ukrainy. To jest bardzo ważny dzień dla Ukrainy, ale też dla Polski tutaj w Brukseli. Powiedział premier w rozmowie z polskimi dziennikarzami. Krótko nawiązał też do podpisania umowy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Parafowali ją Ursula von der Leyen oraz Charles Michel. One są powtórzeniem tych zobowiązań de facto, które Unia Europejska podjęła. Mają walor na pewno bardzo ważny, symboliczny. W mediach społecznościowych premier poinformował, że umówił się z prezydentem Zełenskim na rozmowę w Warszawie jeszcze przed szczytem NATO, który odbędzie się od 9 do 11 lipca w Waszyngtonie. Z Brukseli Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W gwarancjach bezpieczeństwa jest zapewnienie, że dostawy nowoczesnego sprzętu na Ukrainę będą kontynuowane. Jest również obietnica rozwijania misji szkoleniowej, której siedziba jest w Polsce. Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i ewentualnego przyjmowania łapówek przez pracowników podlaskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży prowadzi prokuratura. Na razie sprawa jest na początkowym etapie. Zawiadomienie w przedmiotowej sprawie złożył dyrektor podlaskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do przedmiotowego czynu miało dojść w latach 2015 do maja 2024 roku. Śledztwo znajduje się w fazie początkowej. Za czyn ten grozi sprawcom kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Mówiła prokurator Małgorzata Kosiorek-Soboń. Według nieoficjalnych doniesień zawiadomienie dotyczy dwójki byłych już pracowników oddziału agencji. Biuro Kontroli Wewnętrznej miało zainteresować się sprawą po anonimowym zgłoszeniu. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma już konkretną listę tego, co kupi dla pacjentów z pieniędzy zebranych w tegorocznym finale. To będzie sprzęt dla pulmonologii i to z najwyższej półki, zapowiada profesor Katarzyna Kręke z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wyposażenie pracowni endoskopowych dla dzieci w nowoczesne bronchofibroskopy pozwoli na rozszerzenie zakresu działań diagnostycznych, leczniczych i będą one wykonywane przy użyciu tych właśnie najnowocześniejszych urządzeń. Z kolei, jeśli chodzi o oddziały dla dorosłych i pracownie bronchoskopowe dla dorosłych, to tutaj warte podkreślenia jest kupno najnowocześniejszych nawigacji, planerów, które są innowacyjne nie tylko na skalę polską, ale także światową. W tym roku fundacja grała pod hasłem Płuca po pandemii. Rozmowy z firmami produkującymi sprzęt medyczny trwają od kilku dni. Szef orkiestry Jurek Owsiak powiedział, że fundacja kupiła już 110 aparatów do USG i 28 rentgenów. Jesteśmy teraz w trakcie dalszych zakupów. Urządzenia do kriobiopsji płuc, cyfrowy przenośny system do drenażu opłucnej, myjnie endoskopowe. Będziemy tak długo siedzieli, aż dokonamy tych zakupów. Zostaną nam jeszcze endoskopy. Sprzęt, który kupuje fundacja, jest wart w sumie ponad 150 milionów złotych. To pierwsza część zakupów, kolejna jest planowana na jesień. Urządzenia dostanie 145 oddziałów pulmonologii. O poranku największy szpital w Chorwacji, szpital kliniczny w Zagrzebiu, został zaatakowany przez hakerów. Z tego powodu było trzeba przenieść niektórych pacjentów do innych placówek. Podano jednak, że ich życie nie jest zagrożone. Nad przywróceniem normalnej pracy placówki głowi się około 100 specjalistów. Zaledwie wczoraj przeprowadzono ataki hakerskie na kilka chorwackich instytucji publicznych. Polegały one na blokowaniu dostępu do ich stron internetowych. Oficjalnie nie wiadomo, kto stoi za tymi atakami. Urzędnicy w Hongkongu wytykają niektórym szkołom, że ich uczniowie, tu cytat, zbyt delikatnie śpiewali chiński hymn. Inne z placówek zostały natomiast pochwalone za organizację wycieczek do Chin kontynentalnych. W ten sposób urzędnicy monitorują efekty wprowadzonej niedawno w całym państwie środka edukacji patriotycznej. delikatny i słaby powinien być mocniejszy. Tak o sposobie odśpiewania hymnu w jednej z luterańskich szkół podstawowych w Hongkongu napisali lokalni urzędnicy. W innej z placówek przekazano nauczycielom, by ci pomogli uczniom, tu cytat, rozwinąć nawyk głośnego śpiewu unisono hymnu narodowego. Inspekcją objęto 20 szkół. Część zebrała pochwały za wycieczki w głąb Chin, ale też za to, że uczniowie okazali, tu kolejny cytat, pewność siebie w podnoszeniu flagi narodowej. W styczniu Chiny wprowadziły prawo, które nakłada na szkoły, w tym te w Hongkongu, obowiązek uwzględnienia w programach nauczania edukacji patriotycznej. Pekin twierdzi, że ustawa ma na celu zjednoczenie myśli i zgromadzenie sił do budowy silnego kraju, ale krytycy widzą w niej kolejny znak centralizacji władzy Komunistycznej Partii Chin i zaniku autonomii Hongkongu. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 17:05 to nie będzie zwykły serwis sportowy. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Kibice piłki dziś w małym dygocie. Jak to? Na Euro nie ma meczów? No nie ma, bo po fazie pucharowej jedni wracają do domów i jak my, inni szykują się do fazy pucharowej i muszą odpocząć. O podsumowanie pierwszej części turnieju na niemieckich boiskach poprosiliśmy Jana Kałuckiego, znanego kiedyś z naszej anteny, dziś piłkarskiego dziennikarza Canal Plus Sport. Faza grupowa Mistrzostw Europy była świetna. Ja jestem zachwycony intensywnością tego turnieju, młodością i ofensywnością. To ostatnio było wizytówką w futbolu klubowym i to bardzo ładnie przeniosło się na poletko reprezentacyjne. Znów zachwycają Niemcy, wspaniale grają Hiszpanie. Szkoda, że te drużyny mogą zagrać ze sobą już w ćwierćfinale. Kapitalnie grają Słowacy, z którymi czasem tak się śmiejemy w ekstraklasie. Z drugiej strony jestem zdumiony, jak źle i brzydko grają Anglicy. Anglia koło Francji to na razie drużyny, które kompletnie nie wykorzystują potencjału swojej kadry. Zapamiętam też reprezentację Gruzji, rzecz jasna. Mówimy tu o drużynie, która zajmuje 74. miejsce w rankingu. Polska zajmuje 26. miejsce, ale mamy silne podejrzenie, graniczące z pewnością, że oni przechodzą samych siebie, że ten powab wyjątkowości, jaki jest na Mistrzostwach Europy, ich niesie. Jak widziałem Gruzinów w meczu z Portugalią, to miałem wrażenie, że ci piłkarze uczestniczą w najważniejszym momencie w ich sportowym życiu. I tak najpewniej jest. Kibice reprezentacji Gruzji zapytani przed turniejem, kto wygra Euro, odpowiedzieliby bez chwili wahania Gruzja. Naprawdę, byliby tego pewni. Taki to naród, taka duma z pochodzenia i czuć ją na boisku. Wrócimy na krótko do wczorajszego sensacyjnie wygranego przez Gruzinów meczu z Portugalią, który dał im awans do 1/8 finału. Ich selekcjonera, swego czasu znakomitego piłkarza reprezentacji Francji, Willego Saniola, zapytano po meczu, co powiedział piłkarzom przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, co powiedziałem piłkarzom, ale myślę, że przesłanie było raczej takie: graj w piłkę, zachowaj dyscyplinę, gdy nie masz piłki, a kiedy ją masz, po prostu graj. Niektórym graczom powiedziałem nawet: pamiętasz, kiedy miałeś 16, 17, 18 lat? Grałeś wtedy bez żadnych myśli, więc zrób dokładnie to samo. I myślę, że zrobili to znakomicie, powyżej wszelkich oczekiwań. Bohaterem reprezentacji Gruzji był kapitalny gracz Napoli, wielbiony w mieście Diego Maradony. Kibice Napoli mówią na niego nawet Kwaradona. Pewnie także dlatego, że nie tylko oni mają spore problemy, żeby wypowiedzieć jego imię i nazwisko poprawnie. Niech on sam powie, jak powinniśmy to robić. Chwicia Kwaracchelia. Chwicia Kwaracchelia. Pokusisz się, Kasiu? Kwicia Kwaracchelia. Blisko. Bardzo blisko. Ja jestem z siebie dumna. Ja z ciebie też. Chwicza wczorajszego wieczora zapakował gola na 1-0 Portugalii, a po ostatnim gwizdku sędziego najpierw pognał z resztą rodaków w Narodowym Trygodzie w stronę środka boiska, po czym wrócił i wyściskał się z Cristiano Ronaldo, to jego piłkarski idol. Przed meczem Chwicza planował poprosić go o koszulkę, po nim powinno być chyba odwrotnie. To jeszcze dwa słowa o tym, czego spodziewać się po fazie pucharowej, która przed nami. Dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak dokonał nieoczywistego wyboru. Styl gry drużyny Ralfa Rangnicka jest niezwykle imponujący i też taki trafiający bezpośrednio w moje gusta. Myślę, że to może być czarny koń tego turnieju i tak już była Austria postrzegana przed rozpoczęciem pierwszych meczów, no ale po tych trzech grupowych myślę, że tak jest jeszcze bardziej. No i spodziewam się zobaczyć ją w ćwierćfinale, a tam może zagrać na przykład znowu z Holandią. którą wygrała sensacyjnie w fazie grupowej. Szybko, pozwolisz, Kasiu, podam parę 1/8 finału? Bardzo proszę. Wspomniana Austria zagra z Turcją, Janek Kałucki wspomniał o meczu Hiszpania-Gruzja, pozostałe to Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Dania, Anglia, Słowacja, Francja, Belgia, Portugalia, Słowenia i Rumunia, Holandia. Trudno oprzeć się wrażeniu, że sporo w tym zestawieniu drużyn notowanych niżej od Polski. Ale skoro już się tak dykcyjnie rozgrzałeś, to jeszcze bardzo proszę teraz ty. Dobra, Chwicza, Chwaraskhelia. Jest okej? Okay? Dobrze, z tego co pamiętam, to tak. Chwicza, Chwaraskhelia. Do zobaczenia i do usłyszenia za godzinę. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. I to już będzie zwykły serwis sportowy, ale przecież u nas nie ma zwykłych serwisów sportowych, więc ten za godzinę też będzie niezwykły. A ja przypomnę, że w całej Polsce gorąco od 29 do 32 stopni. Proszę na siebie uważać. Chłodniej tylko nad morzem i w górach od 23 do 28 stopni. Na południu, a właściwie po południu, może się pojawić trochę chmur, miejscami przelotne opady deszczu na zachodzie i południu, a jednak także mogą być burze i tam, gdzie burze, możliwe gwałtowne opady i możliwy także grad. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. To popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. In a hotel room, waiting for. Richard Ashcroft na początek drugiej godziny, a Song for the Lovers to oczywiście nie z zespołem Verve, tylko z solowego albumu. Przed 17 rozmawialiśmy o tym, że wciąż niechętnie zgłaszamy mobbing w pracy, zwłaszcza do Państwowej Inspekcji Pracy. Taki oto obrazek rodzajowy w tej sprawie się pojawił. Dość długo żyję, jeszcze nie mam całkiem sklerozy, dlatego pamiętam, jak w 1864 roku zniesiono pańszczyznę i tylko ja się zgłosiłem następnego dnia o 5 rano do pracy, przez co rozgamini wziąłem. Do dzisiaj to moim dzieciom jako przestrogę podaję, bo to, co łączy pokolenia, to umiłowanie i zapał do pracy. Sarkazm w mistrzowskiej formie. Bardzo panu dziękuję, ale ze sprawy oczywiście nie żartujemy i z pewnością będziemy do sprawy mobbingu wracać. 22 i 7 trójek to telefon do państwa dyspozycji w każdej sprawie. 15 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Być może ten temat państwa także skłoni do tego, by do nas się odezwać. 200 milionów osób będzie mogło palić marihuanę bez konsekwencji, zadecydował Sąd Najwyższy Brazylii. W największym kraju Ameryki Południowej za posiadanie nielegalnych substancji jeszcze do niedawna groziły drakońskie kary. Teraz po wyroku Sądu Najwyższego Kongres Brazylii będzie miał 18 miesięcy na wprowadzenie nowych przepisów dekryminalizacji posiadania do 40 gramów suszu. Brazylia, kraj słynący ze wspaniałej kawy, dzikiej przyrody i figury Jezusa, która może mierzyć się wyłącznie z tą z polskiego Świebodzina. To również trzeci kraj na świecie pod względem liczby więźniów. 20% z nich stanowią przestępcy narkotykowi. No pewnie jeden z największych, najbardziej palących problemów w Brazylii. Dawid Krawczyk, dziennikarz krytyki politycznej specjalizujący się w narkopolityce. Wskaźnik osadzonych w Brazylii wynosi 319 osób na 100 tysięcy. No i tutaj ustępuje miejsca Salwadorowi, Stanom Zjednoczonym, Panamie. Dekryminalizacja posiadania do 40 gramów suszu konopnego miałaby pomóc rozwiązać ten problem. Problem przeludnionych więzień oraz problem, który znamy również w Polsce, kryminalizacji użytkowników zielonego suszu. Kiedy w Polsce się pojawił ten taki główny ruch typu HWDPJP? Jakub Gessler-Nowak ze Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. To jest po 97 roku. Po tym, jak w Polsce kryminalizuje się konopie, ludzie odwołują się do tego, że czują się częścią tego marginesu, sami siebie marginalizują, zaczynają wchodzić w te tendencje takiego właśnie osiedla, że tutaj jesteśmy teraz wielcy bandyci, a są to ludzie, którzy mają jointa lub dwa. To systemu defekt, taki jest efekt, podwójny kodeks przeczeń. Pierwszy to prawo, które ustawił rząd, drugi to my, uliczny samosąd. W Brazylii, jak i w Polsce, mówi się wiele na temat depenalizacji czy dekryminalizacji. Tymczasem od 2013 roku marihuanę się legalizuje. Jest to na przykład Urugwaj, który zdecydował się jako pierwszy kraj na świecie właśnie w 2013 roku na odważną i taką całościową reformę, która tam była zarządzana i dalej jest zarządzana całkowicie przez państwo. Państwo ma monopol na produkcję i sprzedaż produktów z konopi. W ślad za Urugwajem poszła Kanada i inne kraje. Niedawno do grona państw z legalnym dostępem do marihuany dołączyły Niemcy. Największy gracz w regionie legalizuje, więc to wejdzie do dyskursu u nas, wejdzie do dyskursu w Czechach i będzie możliwe kamieniem węgielnym, który pozwoli nam na zmianę tych drakońskich przepisów narkotykowych. Dziś legalność marihuany popiera około 60% polskiego społeczeństwa. Według badania Kantar z 2018 roku mniej więcej co 10-11 z nas jest użytkownikiem substancji konopnych. Brazylijczycy nie mają jednak podobnego podejścia. Mniej niż 1/3 mieszkańców tego kraju popiera nawet samą dekryminalizację. Podobne stanowisko ma brazylijski kongres. Choć pozostało im 18 miesięcy na wdrożenie przepisów dekryminalizujących posiadanie suszu, politycy właśnie forsują ustawę, według której posiadanie jakichkolwiek ilości, jakiegokolwiek narkotyku zostanie uznane za przestępstwo. Tym brazylijskim tematem zajął się Józef Niewiarowski. Lato się zbiera do skoku. Kareś Rogucki, Niedźwiedzie Polarne. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i Trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Niedźwiedzie polarne, Karaś Rogucki, 22 minuty po 17. Teraz łączymy się z Lublinem. Dzień dobry, Rafał Chwała, dyrektor artystyczny Festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Dzień dobry, bardzo mi miło. 17. edycja festiwalu Inne Brzmienia, po raz 11 w ramach Wschodu Kultury, czyli projektu realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. No i trzy miasta wschodniej Polski, Rzeszów, Lublin i Białystok. W zeszłym tygodniu byliśmy w Rzeszowie, dzisiaj jesteśmy w Lublinie. Powiedz, dzisiaj zaczynacie. Gdzie się kierować, kiedy ktoś jest w Lublinie, przyjechał na Inne Brzmienia i co na początek macie do zaproponowania? No to w zasadzie z tym kierowaniem, może od tego zacznę. Dobrze. Jeśli chodzi o muzykę, to przede wszystkim na Błonia pod Lubelskim Zamkiem. Taka część miasta, którą każdy bez problemu znajdzie. Tam jest umiejscowiona scena i tam 20 zespołów przez 4 dni wystąpi. No ale tak jak powiedziałaś, to nie samą muzyką festiwal żyje. Spotkania literackie, projekcje filmowe, wystawy, wydarzenia dla najmłodszych. To wszystko jest zgrupowane na Starym Mieście w Lublinie, głównie na ulicy Grodzkiej. To teraz przez moment zatrzymajmy się na Błoniach, bo oczywiście to, co dzisiaj, to jest dopiero start. 20 zespołów powiedziałeś. W jakie kierunki będziemy mogli się udać muzycznie na innych brzmieniach w tym roku? Co roku staramy się, żeby było różnorodnie, międzygatunkowo, międzystylistycznie. No, nie zamykamy się na jakiś jeden konkretny gatunek, bo Inne Brzmienia, ta nazwa zobowiązuje i staramy się, żeby te brzmienia były naprawdę inne i różnorodne, więc ich trochę klasyki i trochę jazzu i z drugiej strony dub, reggae, muzyka karaibska, muzyka afrykańska, ale także bardzo dużo muzyki gitarowej, sporo muzyki elektronicznej, także myślę, że każdy fan, każda fanka innych brzmień znajdzie coś dla siebie w tym line-upie. Ja jestem teraz trochę Zawahałam się, dlatego że chciałam cię zapytać, bo to zawsze jest trudne pytanie, czy mógłbyś wymienić kilka pozycji z tego line-upu, których na pewno nie można przegapić. Na pewno nie można przegapić wizyty Adriana Sherwooda w Lublinie. Adrian Sherwood to lider, założyciel takiej kultowej oficyny londyńskiej On Your Sound i tą wytwórnię prezentujemy w tym roku, więc jego DJ set 27 czerwca w czwartek, a dzień później African Head Charge, duża grupa, super grupa właśnie z tej wytwórni i Adrian Sherwood tam za konsoletą jako realizator dźwięku tegoż zasłużonego zespołu. Na drugim biegunie na pewno Lubomir Melnik, rewelacyjny pianista, tydzień wcześniej na scenie w Rzeszowie, w krótkim fragmencie u nas w Lublinie rozbudowany koncert solowy, fortepianowy tego naprawdę rewelacyjnego, wybitnego pianisty. Z drugiej strony na przykład Jonathan Gatt, nowojorczyk, gitarzysta, lider wielu awangardowych, takich awant-jazzowych zespołów właśnie z tej nowojorskiej sceny. Do tego mnóstwo Polaków, mnóstwo artystów z naszej wschodniej granicy, sąsiadów z Ukrainy i z Gruzji. Także bardzo, bardzo rozbudowany program i no, naprawdę takie puzzle muzyczne, które tu ułożyliśmy, myślę, że przypadną do gustu fanom dobrej muzyki. To jeszcze przypomnij adres strony, gdzie można znaleźć informacje o tych puzzlach. www.innebrzmienia.eu no i oczywiście social media też wszelkiego rodzaju, tam też jesteśmy, ale także warsztatykultury.pl, bo to też kolejna strona, gdzie informacje na temat festiwalu można znaleźć. Tak, bo Warsztaty Kultury to organizator festiwalu. Wiem, że pierwszy dzień festiwalu to jest na pewno mnóstwo wydarzeń, także tych organizacyjnych, więc nie zatrzymuję cię dłużej. Rafał Chwała, dyrektor artystyczny Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Bardzo dziękuję za to krótkie spotkanie. Zapraszamy do Trójki. Ja również bardzo dziękuję i czekam na wszystkich Państwa w Lublinie. Zapraszamy do Lublina. Ja jeszcze przypomnę, że oczywiście Trójka też będzie obecna w Lublinie. Agnieszka Opszańska wybiera się po pierwsze z mikrofonem, a po drugie spotka się z Państwem w sobotę o 16 w rozmowie o kulturze alternatywnej właśnie prosto z Lublina. 27 minut po 17. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro. Akcja w polu bramkowym. I go! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Do 16 lipca. Smartfon Realme C67. Aparat 108 megapikseli. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 899. Teraz za 888 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Kochanie, czas na misję, bez tego ani rusz. W Carrefourze zrobisz smart zakupy, bo teraz wybrane smartfony i smartwatche do 30% taniej. Tak, do 30% taniej. Oferta ważna do 30 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Pyszna beza, otwórz cukiernię. Właśnie zakładam firmę. A to niespodzianka. Niespodziankę zrobił mi bank. W promocjach dostałam 1000 zł za otwarcie konta i transakcję kartą oraz 1200 za zamówienie terminala płatniczego. Słodko. Otwierając konto firmowe w PKO Banku Polskim możesz zyskać do 2200 zł premii. Promocje do 1000 zł dla twojej firmy na dobry początek i odbierz 1200 zł z terminalem POS obowiązują do końca sierpnia tego roku. Regulaminy promocji na pkobp.pl. Terminale płatnicze oferujemy wspólnie z e-Service. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Barbara, patrz, patrz, mistrzowskie przeceny w Media Expert, strzelam, strzelam i 40 na 0% trafiłem. Ty to masz cele, Maria! A jak? I do września nie płacimy IRRS o 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Panie Włodzimierzu, co nowego w motoryzacji? Spadki, proszę pana. Spadki limitów CO2 o około 20% do niemal 94 gramów. A po ich przekroczeniu producenci będą płacić kary. Łatwo sprawdzić, za które modele i ile. I przez to hybrydy zapewne zdrożeją, a część aut benzynowych w ogóle może zniknąć z rynku. Co z tym zrobić? Musi pan wyprzedzić zmiany i kupić samochód teraz. W Toyocie i Lexusie mają pełną dostępność i świetną ofertę cenową. Żegnamy reklamy. 17.30 minęła. Najnowsze informacje z drugi, Maciej Sampolski. A zaczynamy od autostrady A1 i trasy między węzłami Ciechocinek, Toruń Południe, 153 km autostrady. Tutaj zderzyły się dwie osobówki, a jeden pas w kierunku Gdańska jest zablokowany. Tymczasem na A2 między węzłami Wartkowice a Emilia kierowcy nie przejadą jednym pasem w stronę Warszawy. To 321 km, tutaj osobówka wjechała w bariery. Spory korek na tej samej autostradzie w okolicach Poznania. To od węzła Luboń do węzła Poznań Wschód, także w kierunku stolicy. W Warszawie na S8 są korki w obie strony, a to od Lazurowej do Łabiszyńskiej. Z kolei na S2 trzeba zdjąć nogę z gazu na trasie w stronę Terespola za węzłem Opacz. Duży, bo prawie 15-kilometrowy zator utrzymuje się na A4 między Wrocławiem a Katowicami. Ten korek zaczyna się za Strzelcami Opolskimi i ciągnie aż do Kleszczewa. A teraz pora na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wzywa Unię Europejską, aby wsparła finansowo Niemcy, Polskę i Czechy jako kraje, które przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy. Niemiecki przywódca przed rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej w Brukseli mówił o potrzebie bardziej sprawiedliwego podziału ciężaru związanego z przyjmowaniem uchodźców. Zdaniem Olafa Scholza wspólnota powinna ponosić koszty utrzymania, szkoleń zawodowych czy kursów językowych. Szefowie rządów Niemiec, Polski i Czech napisali list w tej sprawie do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Rozważana jest możliwość wprowadzenia zakazu przepisywania leków opioidowych, w tym fentanylu, w tak zwanych receptomatach, poinformował o tym wiceminister zdrowia Marek Kos. Podczas Sejmowej Komisji Zdrowia podawał informacje dotyczące sprzedaży opioidów w Polsce oraz planów przeciwdziałania dostępowi do tych środków. Z tych danych wynika, że liczba recept wypisywanych na fentanyl jest obecnie na poziomie sprzed pandemii COVID. Jego zdaniem fentanyl sprzedawany przez dealerów może pochodzić z nielegalnych produkcji. Student, który od maja przebywał w więzieniu w Tunezji, wrócił do Polski. Daniela Dębowskiego oskarżono o terroryzm, ostatecznie jednak uniewinniono. W sprawę jego uwolnienia zaangażowali się Ministerstwo Spraw Zagranicznych, konsul, politycy i Kancelaria Prezydenta oraz rodzice mężczyzny. Student medycyny został zatrzymany po tym, jak fotografował budynki i protest, będąc na wakacjach. To był serwis Trójki. Po południu gdzieniegdzie pojawiły się chmury, miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południu również burze, ale i tak w całym kraju. Gorąco od 29 do 32 stopni, chłodniej tylko nad morzem i w górach od 23 do 28 stopni. Noc także będzie bardzo gorąca, to będzie jedna z tych nocy tropikalnych, temperatura minimalna od 16 stopni na wschodzie i w centrum do 20 na zachodzie. No i właśnie te 20 stopni to jest już noc tropikalna. 24 minuty pozostały do 18. Za chwilę, za kilka minut, puls Trójki w popołudniowej audycji, ale teraz jeszcze False i My Number. Now it's out of here.

Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 19 minut pozostało do 18. Puls trójki. W studiu Sylwia Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. I jej goście. Gośćmi naszymi dziś są likwidator Polskiego Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry. I likwidator Radia Pomorza i Kujaw Cezary Wojczak. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Od 6 miesięcy na wojnie z mediami publicznymi właśnie obserwujemy kolejną odsłonę tej wojny. Rada ma złożyć do sądów pozwę o stwierdzenie nieważności likwidacji rozgłośni regionalnych. Będzie to 17 pozwów. Co to oznacza dla rozgłośni regionalnych, panie redaktor? To oznacza, że gramy dalej w grę, którą rozpoczął przewodniczący Świrski. Ja zastanawiam się, dlaczego przewodniczący zaczekał do samego końca, bo ma mało czasu, bo ten termin mija 29 czerwca, więc pewnie stąd jego różne dziwne zachowania w ostatnich dniach, na przykład telefony do rozgłośni regionalnych o to, żeby przysłać na przykład akt notarialny rozpoczęcia likwidacji, że bardzo proszą, więc myślę, że to wszystko jakoś jest powiązane. 17 pozwów to nie jest nowość, bo wcześniej już niektóre rady nadzorcze składały te pozwy do sądów o unieważnienie rozpoczęcia likwidacji, powołania likwidatora, więc to jest ciąg dalszy. Ja się zastanawiam, jaki będzie finał tej gry. Znaczy nie zastanawiam się, wiem, jaki będzie finał tej gry, ale no... myślę, że jest już coraz mniej rzeczy, którymi przewodniczący Świrski może nas zaskoczyć. Panie redaktorze, do pana redakcji też były telefony? Oczywiście, że tak. Do mojej redakcji były telefony, do innych wielu redakcji. Na szczęście mamy system wczesnego powiadamiania, ostrzegania. Grupę wsparcia. Wiedzieliśmy dokładnie, czego możemy się spodziewać. Zresztą właściwie można by powiedzieć tak, że pan przewodniczący Świrski to polityk, po którym wiemy, czego można się spodziewać. Ja zawsze protestuję, kiedy słyszę tylko, że jest to szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy przewodniczący tego organu, bo to jest po prostu polityk wykonujący pewne polityczne zadania. Zadaniem... Prosto z Nowogrodzkiej zadania. Dokładnie tak. Zlecane. Zadaniem właśnie polityków poprzedniej władzy jest to, aby nas ukatrupić, żeby zrobić nam krzywdę, a tak naprawdę to jest działanie przeciwko obywatelom i przeciwko temu krajowi. Nie zapominajmy, w jakiej jesteśmy sytuacji geopolitycznej chociażby. Rozgłośnie regionalne... Polskiego... I rozgłośnie regionalne mają bardzo ważną misję do wykonania. Oczywiście, że tak. To my będziemy stać na straży wolności słowa, czy słowa w ogóle, kiedy dojdzie do działań będących jeszcze większą agresją Rosji ze strony Rosji wobec chociażby na przykład innych krajów Europy, to my będziemy stać na straży wolności tego słowa i będziemy przekazywać rzetelne informacje. Teraz, kiedy traktuje nas się w ten sposób, próbując nas zagłodzić, doprowadza się tak naprawdę do tego, że później nie będziemy mogli bronić się słowem. No właśnie, ile pieniędzy jest winna Krajowa Rada, a tak naprawdę przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji rozgłośniom regionalnym 80 milionów więcej? Już drobna poprawka, bo to są 84 miliony złotych. To jeżeli mówimy o wszystkich rozgłośniach regionalnych, rozgłośni mamy 17. W przypadku Radia Katowice to jest 6 milionów 280 tysięcy złotych. To nie jest drobnostka. Jakiś czas temu przewodniczący Świrski w którymś oświadczeniu na stronie Krajowej Rady powiedział, że my likwidatorzy mówimy, że to są duże pieniądze dla rozgłośni regionalnych, a przecież to jest tylko dodatek ten abonament. Drodzy Państwo, to 60-80% nie jest... w przypadku rozgłośni regionalnych, to prawda? To nie jest dodatek. Jeżeli budżet roczny rozgłośni regionalnej to jest około 20-23 milionów złotych, to jest, jeżeli w skali roku my dostajemy 10-11 milionów złotych z abonamentu, powinniśmy dostać, no to nie jest dodatek, to jest fundament. Przewodniczący Świrski burzy fundament naszych domów, bo to nie jest tak, że on się sprzeciwia likwidacji, mówi nie uznaje likwidatorów, nas jest 19, bo dodajemy do tego duże radio, Polskie Radio i Telewizję. Przecież on niszczy nasze zespoły, to są ludzie, to są rodziny, to są pieniądze, które są potrzebne na budowanie misyjnego programu. Także tego programu, bo publicystyka to jest misja, którą realizują media publiczne. I jeżeli on wstrzymuje abonament, bo mówi no mnie się nie podoba to, co się tutaj dzieje, to ja sobie te pieniądze przytrzymam, to nie są prywatne pieniądze. To są pieniądze, które konkretni ludzie, konkretne osoby zapłaciły w konkretnym celu. Co więcej, to są ludzie, którzy zaufali medium publicznym i mówią, okej, płacimy abonament, chcemy słuchać Radia Katowice, Radia PIK, chcemy słuchać Trójki, płacimy abonament. Zadaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przewodniczącego Świrskiego, było podzielić te pieniądze i przekazać je spółkom. On nie decyduje o tym, że jemu się nie podoba, że Kosałka rządzi w Katowicach, czy Wojtczak w Bydgoszczy i ja nie zapłacę tych pieniędzy. To nie jest jego rola. Jak to odbija się na Radiu Pomorza i Kujaw, że tych pieniędzy brakuje? Przede wszystkim odbija się w ten sposób, że nie wiemy, jaka będzie nasza przyszłość. A proszę spróbować pracować, mając w głowie lęk przed tym, co będzie za parę miesięcy. A tak naprawdę my nie wiemy, co będzie za parę miesięcy. Owszem, są rozgłośnie, które są w trochę lepszej sytuacji finansowej, bo kiedyś tam zgromadziły oszczędności i dzisiaj z nich korzystają. Ale to są kubki, które bardzo szybko kurczą się i tak naprawdę my w tej chwili, gdybyśmy nie otrzymywali dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to już bylibyśmy pod kreską, już nie mielibyśmy za co płacić wynagrodzeń, zobowiązań, nie mówiąc już o jakichkolwiek nowych planach programowych, rozwoju pewnym, który też zawsze jest konieczny, nawet jeśli jesteśmy w obecnym stanie prawnym, jakim jest likwidacja. Wejdę ci w słowo tylko. Proszę i to bardzo. Jest ten paradoks, bo przewodniczący Świrski mówi, że stoi na straży wolności mediów i on chce je chronić. No ale on w ten sposób... Wbija nóż tak naprawdę niszczy, w te media, tak? Prawda? No właśnie. To teraz ja wejdę tobie w słowo. Przewodniczący Świrski tak naprawdę bardzo często okłamuje opinię publiczną. Wprowadza ją w błąd, mówiąc na przykład, że my możemy podjąć pieniądze z tak zwanych depozytów sądowych. On wie, że ponad 20 sądów w skali całego kraju odrzuciło taką możliwość. Nie ma tych pieniędzy, my nie możemy się po nie zgłosić. Te pieniądze wracają na konta Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a przewodniczący Świrski z uporem maniaka znowu w kolejnych miesiącach wysyła je do tak zwanych depozytów sądowych. Wie, że bawi się w kotka i myszkę kosztem rozgłośni regionalnych i też dużego radia. I ostatnie zdanie, pani redaktor. Dlatego my właśnie już jakiś czas temu, zarówno jako rozgłośnie regionalne, ale też duże radio, czyli Polskie Radio i także duża telewizja, czyli Telewizja Polska, złożyliśmy zawiadomienia do prokuratur o możliwości popełnienia przestępstwa, czy wielokrotnego przestępstwa przez Macieja Świrskiego. Zresztą na przykład zawiadomienie do prokuratury złożone przez prezesa Polskiego Radia zostało przez prokuraturę uwzględnione i zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie, czyli sądy sprawdzają tak naprawdę, co się dzieje w rozgłośniach regionalnych i w dużym radiu. Wczoraj Senat odrzucił sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2023 rok i senatorzy zdecydowali również o odrzuceniu informacji o działalności Rady Mediów Narodowych, czyli no, wystawiają jakąś ocenę działalności Krajowej Rady i temu, co robi Rada Mediów Narodowych. A przewodniczący Świrski, niewzruszony, mówi, że on jest ostatnim sprawiedliwym i nawet jeśli stanie przed Trybunałem Stanu, to tutaj za wolność, w jego rozumieniu, wolność mediów może pójść do więzienia. To jest niezwykła sytuacja buta. I mi się w ogóle to nie mieści w głowie, ponieważ, drodzy państwo, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji to jest organ konstytucyjny, prestiżowy, był. Zasiadali tam eksperci. Tak, i zawsze... Którzy na mediach publicznych zjedli zęby, prawda? Którzy się znają, którzy wiedzą... I jakby zadaniem tej Krajowej Rady była ta ochrona, była straż, żeby te media naprawdę były na poziomie. Przewodniczący Świrski, no, ośmieszył ten organ. Sprawił, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem, o którym my myślimy, no jako o tym organie, który niestety krzywdzi media, bo on nie krzywdzi tylko mediów publicznych. To też musimy powiedzieć. To prawda, lista zastrzeżeń jest bardzo długa, jeżeli chodzi o media prywatne. Nawet ostatnie nadzwyczajne posiedzenie zwołane przez przewodniczącego Świrskiego w ubiegły piątek, nieplanowane. W trybie przyspieszonym, prawda? Tak, gdzie ponoć łączył się elektronicznie z Dubrownika, żeby tylko zakończyć kwestię multipleksu i przyznania koncesji. No, pokazuje, że ten organ nie jest organem obiektywnym. Dlatego właśnie dwa tygodnie temu w Poznaniu zorganizowaliśmy konferencję prasową, podczas której wezwaliśmy pana przewodniczącego Macieja Świrskiego o to, by podał się do dymisji. Próbowaliśmy odwoływać się do jego honoru, natomiast no, okazało się, że akurat ta wartość w życiu tego człowieka nie istnieje. Ale jest światełko w tunelu. Są prace, rozpoczęły się prace nad nową ustawą medialną, która po pierwsze zapewni finansowanie mediom publicznym z budżetu państwa, a także zlikwiduje Radę Mediów Narodowych. Dobra informacja, pani redaktor? Dla mnie bardzo dobra informacja, szczególnie ta kwestia finansowania mediów publicznych z budżetu. My mówimy, że tam jest minimum 900 PKB. Ktoś może powiedzieć, że... No właśnie, to... są takie głosy, czy to za mało? Czy za mało, czy nie za mało. Przede wszystkim to będzie określona kwota. Czy my sobie jesteśmy w stanie wyobrazić nasz domowy budżet i planowanie w nim, nie wiedząc, ile mamy pieniędzy? No nie. No i tak samo jest przy zarządzaniu rozgłośnią regionalną. Jeżeli my wróżymy z fusów, ile będziemy mieć pieniędzy na przyszły rok i my planujemy program i finanse, jakieś inwestycje. Program misyjny tak naprawdę, czyli jakże ważny. Program misyjny, a później dzieje się na przykład... tak jak się dzieje teraz z przewodniczącym Świrskim, to sytuacja, kiedy to będą pieniądze zapisane, przeznaczone w budżecie na media publiczne i stała to będzie kwota, no to to już jest ta rzecz, która sprawi, że to zarządzanie będzie prostsze. Po prostu, więc uważam i trzymam kciuki, żeby udało się to zrobić, a to minimum pozwala... sądzić, że czasami będzie może więcej. Mieć nadzieję. No właśnie. Mediom publicznym najbardziej potrzebna jest w tej chwili stabilizacja i spokój. Jeśli będziemy to mieli także przez zagwarantowane kwoty, konkretne kwoty pieniędzy, to rzeczywiście będziemy mogli pomyśleć o wartościach. I pozwoli pani, panie redaktor, ponieważ nasza rozmowa chyba już zbliża się półtorej do końca. Minuty mamy. Jeszcze mamy półtorej minuty. O, to w radiu to bardzo, dużo czasu. Tak jest. Ale chciałbym przytoczyć słowa naszego kolegi, pana Wojciecha Biedaka, który był kiedyś współzarządzającym Radiem Poznań. On na konferencji naukowej powiedział do nas, adresując do nas jako do likwidatorów właśnie rozgłośni, pewne ważne słowa. One brzmią mi cały czas w uszach. Powiedział do nas tak. Macie władzę bogów. Możecie zrobić wszystko. Ale zróbcie dwie rzeczy. Zamknijcie drzwi przed strachem i pozwólcie ludziom rosnąć. Jejku, jakie piękne motto. Tak naprawdę, tylko czy my, czy media publiczne, czy rozgłośnie regionalne wytrzymają te kilkanaście miesięcy, zanim nowe przepisy wejdą w życie, bo tak naprawdę to te prace dopiero się rozpoczęły. Są prekonsultacje, ustawę dopiero poznamy w drugiej połowie roku i trochę czasu to zajmie, zanim zostanie ona przyjęta. I trafi na biurko niewykluczone, że już nowego prezydenta. Z pomocą, myślę, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tak. No i tutaj myślę, że era jednak przewodniczącego Świrskiego... powoli się kończy. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej. Mm-hmm. I tym zakończmy naszą rozmowę. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi dziś byli likwidator Polskiego Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja i likwidator Radia Pomorza i Kujaw Cezary Wojczak. Dziękuję państwu Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Król Słońce do 18:00 Jupiter.